Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Şarkının içinde böyle bir değişik bir şifre gibi bir şey duydunuz mu? Ya sanki böyle şarkı şifre değil de böyle şimdi mesela orada şarkı sözleri var ya, onun alt metni gibi geldi bana. Yani şarkının vermek istediği mesaj gibi geldi bana. Yani ben bir değişik bir ses duydum da. Fısıltı gibi mi? Normalde CD'den çalıyoruz bu şarkıları. Bu sefer plaktan çaldım. Çalarken de tersten çaldım. Ha. Orada böyle değişik mesajlar çıktı. Bende farklı duygular uyandırdı. Daha önceden mesela bende bir takım bir isteksizlik falan uyandı. Şimdi bir arzu duydum yani. İçim kıpır kıpır oldu. Oktay senden ses çıkmıyor. Kişisel ben, olarak mı aldın sen? Ben bir şey söylemeyeceğim ya bu noktadan sonra. Hangi noktadan sonra? Şarkıdan mı? Şarkıdan. Hala kulaklarımda şarkı. Böyle kafamda bir yerde o şarkı çalıyor. Çınlıyor, çınlıyor. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi modern sabahlarda. Buyursunlar Oktay Bey. Oo. Ne oluyor ya? Ne o? Ne fire? Ne yani oluyor? Işte, ya? Ben de sen ne diyorsun? Gazeteleri dinleyeceğiz. Sen niye şey yapıyorsun arada? Evet canım ben bir şey yapmıyorum ki. Niye canım bir gerginlikle başladı? Güzel bir cuma günü. Niye plak tersten çalıyor abi adam? Ondan gerginlikle başlıyor işte. Olur mu? O gazetelerden abi etkilendi. Plağı tersten çaldın mı? Bakalım içinde Ozzy Osbourne'un plaklarını tersten çalınca şeytani mesajlar çıkıyor. Belki bunda da bir şey vardır dedim. Keşke ya. Ben çok özlüyorum. Her şey keşke plakta olsa. Her şeyi tersten çalabiliriz. Ama şimdi öyle mi ya? Çalamıyoruz. Plak değil. Plan lazım sana Fahir. Veya plank. Yapmayın. Plank. Bakın yapmayın. Sonra? Yapmayın. Sonra üzülüyoruz. Sonra üzülüyorum. Şimdi çevreye verdikleri zararı azaltmak için bir proje geliştirilmiş. Bir tür neyin çevreye verdiği zararı? Söylüyorum işte herhalde. Bir şey. Foşet. Foşet. Bir tür foşet. Bir tür foşet mi? Evet. Sadece bu foşet bütün foşetlerin çevreye verdiği, yani foşeti foşete mi kırdıracağız? Tabii. Foşetleri foşet içinde mi toplayacağız? Hayır abicim şöyle. Bir dünyadaki tüm alacaksan foşetleri içine koyabileceğimiz bir foşet olabilir mi? Büyük foşet küçük foşeti alacak. Bunların battal boyu var ya. Hı-hı. O battal boy mesela. Limon bir kokulu var çok güzel o ya. Ha. Limon kokulu foşet. O da sende her şey saf bu saf. Saf. Adam oradan böyle eskimiş kalmış limonları sürüyorlar bunları kakalıyorlar işte. Ne güzelmiş işte bana da kakalasana. Olur mu bundan sonra müptelası oluyor bu. Silgilerde de böyleydi bu. Silgiler de çok güzel. Limon kokuyor. Yok ki öyle aromayalı silgi artık. Elma kokardı değil mi silgiler? Elma silgiler. Elmaydı o çilek silgiler. Çilek kokardı ya. Çilek kokardı. Hanut pekmezli şey çıkartacağım Arnu, ben. Arnu. Hanut mu? Hanut. Ben de Hanut pekmezli çıkaracağım. Ver silgi yansın. Şimdi bu foşetler şöyle bir özelliği var. Atıyorsun geri geliyor. Ne attın beni? Freebizi gibi mi? Sonsuza kadar kullanabiliyorsun bu foşetleri. Sonsuza ona kadar. Ne dendiğini ben sana söyleyeyim. Çuval. Nasıl bir geri dönüşümlü foşet denen şey. İlkel seslerinizi bugün çıkarın. Son saate doğru da anlamlı kelimeler bekliyoruz. Lütfen. Abicim, ona çuval denir Oktay'cığım. Çuval değil geri dönüşümlü foşet mısır deniyor. Unundan yapılır. Mısır unundan mı? Tabi nişastaya batırılır sonra nişadır. Seni ben şikayet edeceğim ya. Kime? Report this person. Bilmiyorum. Bir evet. Şimdi geri dönüştürülebilir bir maddeyle yapılacak olan bu poşetler yırtılırsa hocam bana geri dönüştürülebilir bir madde mağazalar tarafından hayat boyu ücretsiz yenilenebiliyor bu bir yenilenebilir poşet. Evet. Çok özür dilerim de mağazalar zaten poşetleri yeniliyorlar her seferinde başka poşet. Ama onlar işte çevreye zarar veriyor ya. Niye canım? Onu neden mağazalar onaracak bu poşetleri? onarmayacak. Delik tekrar açıyorlar fabrikaya altına. Gönderecek. O fabrikada tekrar bir hoş. Çok özür diliyorum. Kazanların içinde eritiliyor. Oktaycım, ondan sonra tekrar kalıba çok dökülüyor. Özür diliyorum. Foşet olarak tekrar geliyor. Bak, yağmur gibi düşün. Foşetler mağazada değil ki, evde. Evet. Hangi malzemeler evde? Şeyde mağazada, foşetler evde. Herkes foşetini eğer evinden getirirse ve delik olmamak kaydıyla. Çünkü büyük mağazalar o foşetleri deliyorlar ve bütün çöp suları dökülüyor. Valla bugün şöyle yapalım abi, bir dinleyelim. Oturalım hep beraber bir dinleyelim. Ay evet, oturalım hep beraber neyi dinleyelim Oktay? İçimizdeki şu, çocuğu bir dinleyelim. Benim şu verdiğim haberi bir tekrar dinlemek istiyorum ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Nokta Veri Radyo Tülesi'niz. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Oktay Demirci poşet dedi. Fahir Öğünç görecek mi yoksa başka bir haberle arttırıyor mu? Fahir nedir durumun? Elin nasıl elin? Here comes the flop. aynen. Önce ben flop'u görmeden hiçbir şey yapmam. Paçaları sıvamam ben. Elimde çok güzel çevre haberleri var. Madem Oktay çevreye girdi, aynı şekilde biz de neye giriyoruz? Ben de nezih bir çevreye girmek istiyorum yani. Bravo. Bravo. Hep böyle akademisyenler falan olsun istiyorum. Akademisyen bir elit böyle. Hı hı. Yani böyle nasıl diyeyim, şey gibi olsun yani. Ben zamanında bizim hani radyo toplantılarımız oluyordu ya. Hı. Rektörlükte. Hı. Orada diplomasına iddialaşanlar vardı. Hep o camiaya çok özendim. Benim diplomam tabii orada bir kıymet halbiyesi. Birinin diplomasını için. Diğeri alma üzerine mi yoksa yakma üzerine mi? Diplomayı koyuyorum ortaya falan diye böyle. Alıyorsun, özellikle kendine getiriyorsun canım. Öyle gibi şey yok ki abi. Teknik konularda bunlar tartışılıyordu. Benim diploma zaten yani 6 yılda alınmış diploma böyle kenarı bence da kıvrık benim diplomam. Bence çok daha değerli. Yani 4 yılda kendi alınmış diplomanı bir diplomanı daha da değerli yapmak için söylüyorsun değil mi? Benim zaten bu camiada çok değerli birkaç diploma var. Onlardan bir tanesine sahip olmak gerçekten muhakkak hoş. Biz diplomalarımızı değerlendirebilir miyiz acaba ya? Kağıt fazladır. Şey, kağıt olarak mı? Hayır yani böyle bir ne bileyim üniversiteye girmek ihtiyacı olanlara mı? Adamlar tamam. Yani. Onlara kiralayabiliriz mesela diyorsunuz. Öyle mi Oktay Bey? Veya evet. Fotoğraf çektirelim öyle. Bu da çok bir yanlış bir yerlere gidiyor. Ya. Çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Sorunuz, sordurunuz. Dikkat ederseniz özür dilediğimi evet. Fark ettiniz. Evet. Şimdi bir iş yerine mülakatlı bir adam oluyorsun. Gayet güzel, beğendim falan filan. Sonra bu adamdan diploma gerçekten isteniyor mu işe baş? Şimdi aramızda işe başlayan hiç kimse olmadığı için ben bunu bilmiyorum. Valla radyoda benden istemediler. Çünkü zaten abi biz her dersten geçtikten sonra gelip bas bağırıyorduk radyoda. Yayında olmasa da ben Ege'nin ekonometriden geçtiği günü hatırlıyorum. Demek senin küçükten en son alacaksın. Dersini verdiği zamanı hatırlıyorum. Küçükten alacaksın. Öğren, talebeyken alacaksın. Ne yapacaksın? Yetiştireceksin. Başka bir konuya girmeden falan. Onu da önümüzdeki günde. Yani bu İsteniyor. İş yerinde mesela beğendiğin adamı istiyorlar. Bakıyorlar mı? Tabii. Kendi diploması mıymış bu diye. Bakarlar. Tabii canım. Otel tasdikli. Hani ne bileyim akademik kariyer isteyen adam diplomasını gönderir, o çok mantıklı. İşe alacağın adamı beğenmişsin etmişsin. Diploma talibi, diploma şeyde kaldı. Onu bir dakika onu getirmemiş mi falan diye şey yapamaz mısın? Ondan sonra biz bunu derste görmemiştik. Birisi bana anlatırsa ben hemen hallederim falan diye şey yapamaz mısın? Veya fotokopiyle. Buradan yani şey yapacak arkadaşlarımız. Başka yol göstereceğim bir şeyler varsa onları da alalım biz. Bizim bir arkadaş var, sahte basıyor istersen. Çünkü bugün cuma ya. Yani. Bak ne kadar güzel dedi. O güzel ya yani, oraya güzel gayet nezih. Soğuk damgasıyla falan da filan hallederler bir şekilde. O soğuk damga kalplere basılmış bir zımba. Rumba diyoruz. Çevre haberini veriyoruz bugüne kadar ki belki de gelmiş geçmiş en önemli haber. Şey ne oluyordu, ne etkisiydi? Şey dünyamızda mi? Ne etkisi var? Sıla etkisi. Sıla. Cuma günleri. Dağlar delisi mi? Çok güzel. Ne etkisi? Fedai. Derken. Fedai mi? Çok yaklaştınız, fedai. Tamam bir tane daha söyle. Bir dakika dur. Bak böyle. Sakın söyleme Fahir. Evet. Şey mi? Hüdayi. Hayır. Çok iş. Çok iş mi? Çok iş dedi. Ne o? Arapça mı? Çok iş. Az emek gibi bir şey yani. Evet. Sessiz fırtına mı Fahir? Sebepsiz fırtına Yaşar'dan geliyor. Gelin. Şimdi ne sera etkisi olacaktı? Aman sera etkisi. Sera etkisi. Sera etkisinin sebebini de biliyorsunuz. O büyükbaş hayvanlar yiyor. Ve sonuçta dağa salıyor. Salıyorlar. Ama nereye kadar? İşte kangurular ortaya çıktı ve mertlik bozuldu. Bu gidişe bir dur dediler. Çünkü kangurulara bakmışlar. Kangurular da yiyor. Tık yok. Aa. Hemen dönmüşler öbürlerine. Bunlar şey demişler. Benim bütün inekler de böyle yapıyor. Bizim bağırsaklar biraz rahatsız da dün gece şey yedik falan şimdi filan diye. Şimdi ama kanguruluğu da beklememek lazım. Yani kangurudan bugüne kadar hangimiz ne fayda gördü yani? İşte dünyayı kurtaracaklar kangurular. Ne kurtaracak canım kangurudan? Olur mu? Ne sağdın bugüne kangurunun kadar? İnekten etini ye. Derisini şey yap. Kullan. Kepenek olarak. Etini ye. Ben etine daha ağırlık veriyorum. Süt. Onun öküzünü tarlada kullan falan. Ondan sonra da gaz çıkarıyor bunlar. Ama bak kanguru. Sen o kadar şeyi sabanı sen çeksen sen kim bilir ne gaz çıkarırsın. Yani gelseler seni salsalar. Kangurular da bir kere yeniyor. Güzel lezzetli eti var. Yani ben sana söyleyeyim dana eti. Kangurunun sütü var mı onu söylesem. Kangurunun bana sütü var. 20 yıl yemesem aramam kanguru etini. Aramam. Deve kuşu etini de aramıyorum. Hala da yiyemedim. Ya deve kanguru eti ben sert oluyormuş sana zaten ya. Yok kanguru canım eti sert oluyormuş. Oğlum aborjinler paso kanguru yiyor ya. E nasıllar bak. Gudük, biraz gudük kalıyorsun o kadar yani. Şeyden mi yiyeceksin? Ayak arka butlardan yiyeceksin herhalde. Arka but dediğin zaten iki. Önden çünkü iki tane boksör dandik kolu var. Yani onu yemek istersen canım. Ama sevimli hayvan. Her şeyde yenecek şey gözüyle bakmıyor. İşte sevimli hayvan değil. Sempatik Ali'nin oyuncağı var. Baktım suratı çok çirkin. Oyuncağına bakmak belki oyuncak firması biraz kötü yapmıştır. Buna bakarsan Ali'nin çirkin bebeği de yok mu? Benim bildiğim var. İnsandan sonra. İnsan, evet. Öyle neydi o? Chucky gibi neydi? Kim? Yok öbür başka bir. Öbür başka bir hediye gelen şeyden bahsediyoruz. İyi işte. Neyse bu kanguruların bağırsağında bir şey bulmuşlar. Ne bulmuş olabilir? Yüzük. Anahtar. Anahtarlık. Cep telefonu. Sim kart. Sim kart güzel. Sürücü belgesi mi? Yaklaştın. Böyle bir ufak tip bir şey. Ufak böyle. Bu garaj kapısı delikli, açma şeyi. Delikli böyle. Ne? Çip mi? Delikli diyorum anacığım. Ne? Şekeri. Sünger. Değil. SpongeBob. SpongeBob. Square Pants. Evet. Times Square. Times Square Garden. Delikli. Zar mı? Delikli bak şey yerde kalmaz. Delikli ne kalmaz? Boncuk bulmuşlar. Evet. Yani boncuk tipi bir şey. Ona da şey diyorlar. Boncuk böyle, ama şey böyle bakteri tipi. Boncuk bakteri dedikleri. Ben anladım ne olduğunu. Boncuk bakteri ya. Tespih böceği mi o? Tespih böceği. Gaz çıkartmıyormuş hayvan. Yani mesela o boncukta toplanıyor muymuş? Tabii fasulye yiyor. O boncuk bakteri ne yapıyor? İçeride gınam. Ne kadar bağırsakta gaz varsa yiyor. Ne kadar rom varsa hepsini içiyormuş o bakteri. Ondan sonra hayvan nasıl? Bir tane affedersiniz yanınızda bir tıslama, bir salma hiçbir şey yok. Bunları almışlar bu boncuk bakterileri. Kimlere? Hemen. Bir takım ineklere ve evet. Bundan sonra inekler de hiçbir şekilde gaz salmayacaklar ve dünyamız kurtulacak. İnsanda da işe yarıyor muymuş? Bir adım sonrası insandır o. Ben aslında onlardan önce insanla bir iki numune istedim. Bence bebeklerde çok faydalı olabilir bu ya. Bebekler dedi. Tabii önce canım. Bebeklerin hayatını çok kolaylaştıracak bir şey. Millet nelerle nelerle uğraşıyor. Yok yararlı efendim bakteri. Rezene özü bilmem ne falan içiriyorlar çocuklara. Ben önce yararlı bakteriler var çünkü Fahir. Mesela küf. Yoğurt. Peynir. Küf. Peynir mesela. Küflü yoğurt. Peynir bazen çok faydalıdır. Ne mesela? Açlığa iyi gelin. Çok iğrenç bir şey yok küflü peynir ya. Yararlı ama. Hepimiz aklımızdan geçen ilk şeyi bir söyleyelim. Ondan bitti mi? Devam bitti. Bitti mi çevre haberi? Bu mu çevre haberi dediğim? Bence çevre de daha bence dinledir. Daha, bence bebek değil haberi bu. Bebek haberi. Fahir'den bebek müjdesi geldi. Kanada'ya gidelim mi o zaman? Gidelim. Hayır. Durduğumuz kabahat. Kanada meclisinde meclis derken meclis çalkalanıyor abicim Kanada'da. Öyle ben bir net bir şey söyleyeyim size de bir kafada bir şeyler canlansın. İktidar partili erkek milletvekili Muğru oturum sırasında laptopundan yarı çıplak kadın resimlerine bakmakla suçlayınca muhalefetten bir kadın vekil meclis delirmiş. Ortalık karışmış. İsyanları mı oynuyormuş anlayamadım ki ben. Kaç gigabaytlık resim varmış? Bakayım. Demek ki bunların meclisinde olsa kablosuz internet tipi bir şey var. Ya yarı çıplak resime bakmak da artık olay olmasın ya. Yarı çıplak dediğin hepimiz yarı çıplaktı. Yarı çıplak dediğin bir de neresi çıplak? Bikininin altı varmış. E tamam o kadar da abartılı bir şey değil canım. O internetin içindeki fotoğrafların geneliyle karşılaştırınca son derece masum da bir fotoğrafmış yani. Bak, internete çok hakim bir insandır Ege. Tabii canım, daha yarısını gezdi. Ama şöyle bir şey var abi. O sırada oturum da devam ediyor. Yani şöyle düşün. Ne oturumunu yapıyorlarmış, ne bakayım bütçe görüşmeleri yapıyorlar. İşte seyrediyoruz yani televizyonda bütçe görüşmeleri. Bizimkiler de uyuyor. Her yani şeyin ayrı ayrı bütçesini konuşuyorlar. Sıkılır insan. Sıkılır. Sıkıntı olunca ne oluyor? Uyku girer bedene. Bazısı da uyuyamıyor. Ne yapacak? Haydi bakalım koş uyku. Meclistesin. Hazır internet de var bedava. Takır takır indir. Adam da yeni almış zaten laptopunu. Bir deneyeyim demiş. Kaç gigabaytlık indirebiliyorsam yine mi? Demokrat Partili kadın milletvekili Aylen olağan dışı konuşma için söz almış. Olağan dışı konuşma nasıl oluyor? Ondan sonra demiş ki bu adam demiş 4. sıradaki pornoya bakıyor. Orada zaten meclisi olmuş. Ben de bir dakika yanına oturabilir miyim? Milletvekilleri masaya vuruyormuş böyle. Porno, porno, porno, porno. Sonra böyle herkes elini kaldırmış. Gene güm güm güm sesler devam etmiş. Neyle vuruyorsun lan meclis başkanı? Sayın milletvekilleri, kalkın ayağına. Kimse kalkın. Hepsi istemişler. Nereden indiriyor lan demişler birbirine. Tabii samimi birileriyle şey, aynı yörenin milletvekili. Şifrele mi, şifrele mi demişler. Bakayım hemen. Şimdi demiş ki. Demiş ki. Aynen. Soft porno görünümlü esmer bir kadının fotoğraflarına bakıyor bu adam demiş. Keşke adam şey diye savunsaydı kendini. O benim anam. Anamın fotoğrafı geldi. Adam anamın fotoğrafına da mı bakmayacağım diyor. Bu avam kamerasına ve kadınlara saygısızlık demiş. Ne avam kamerası Kanada'da be? Hayır. Bir. Bağırma. İki. Bana el kol yapma. Bir kere zaten bu tam avam kamerasına göre bir şey. Hayır. Ne? Kanada'da ne böyle bir şey mi var? Nasıl ya? Ne avam kamerası? Kanada'nın prensi kim, lordu kim? Abi her yerde vardır avam kamerası ya. Ben bilmiyorum da tam avam kamerası. Lordlar kamerasında mesela öyle mi olur? Herkes kendisi cep telefonundan gösterir. Ondan sonra adam da söz almış olağan dışı konuşması için. Adam derken sayın milletvekili demek istiyorsun herhalde Oktay. Pardon, avam olacaktım. Adam o. Evet. Ondan sonra demiş ki, ya demiş ne alakası var? Meslektaşımın, sevgili meslektaşımın neden bahsettiği konusunda en ufak bir fikrim yok. O sevgili, aman o resmi sevgilime aitti demiş. Biraz heyecanı kaçtı ben son kelimeyi ilk başta söyleyince. O resim sevgilime aitti demiş. Ondan sonra kadın özür dilemiş. Ne biçim bir şey bu ya? Hakikaten ya. İlk önce aranızda bir konuşun ya meseleyi. Hiç. Anlamadan dinlemeden. Sabah sabah bize bile heyecan yarattı şimdi yayında. Ondan sonra da kimse. Çıkışta da bu kadınla kimse konuşmamış. Kadın gitmiş tekrar şikayet dilekçesi vermiş. Ben de konuşmuyorlar diye. Özür dilemiş. Olan dışı söz almış. Sonra tekrar gitmiş. Özür şey yapmış. Dilekçe vermiş. Şikayetçiyim ben bu adamdan. Sevgilisi değilmiş çünkü. Hanımefendi demiş. Bir kere çıkmışlar yani. Adam sevgiliyim diyormuş. Hani demiş demin özür dilediniz demiş. Şimdi ne şey yapıyorsunuz demiş. Niye dilekçe veriyorsunuz? Vereceğim arkadaş demiş. Kadın. Ondan sonra bunu gören. Haber devam ediyor. Verme verme demiş. Yo vereceğim vereceğim demiş. Yarım saat sonra bir daha telefon etmiş. Ya lütfen verme demiş. Bana ne vereceğim demiş. Adam araya birisini sokmuş. Ya vermesin falan demiş ona. O da gitmiş. Kız verme demiş. Ya bana ne vereceğim demiş. Bağımsızları. Sonra yarım saat sonra kadın aramış. Vermeyeceğim tamam içiniz rahat olsun. Bunlar tam rahatladıklarında vereceğim vereceğim diye bu sefer e-mail atmış. Adam bu sırada şakalar arka arkaya gelmiş tabi. Hemen alalım. Kamerada. Hemen. Ben anlamadım espriyi. Bizim milletvekillerine dünya kadar laptop dağıtılıyor. Bugüne kadar hiç böyle bir olayla bilmiyorlar. Sitelerini mi bilmiyorlar? Toplama otur yerine. Marx bookmarks. Yani bu en ucuz yok. Bağımsızların lideri Gilles Duceppe şöyle demiş. Muhafazakar milletvekillerinin hep Kraliçe 2. Elizabeth'in güzel şapkalı bir fotoğrafına sahip olduklarını düşünmüşümdür diye espriyi patlatmış. Aman espriye bak. Bu adam bir daha seçilirse bak seçim bölgesinde sırf Levent Kırcı oturuyor demek. De bağımsızların başkanı. Başkan dedikleri adam ne? Bir espri yapabilir miyim? Ben zannediyordum ki cumhuriyetçilerin bilgisayarında sadece kraliçe. Kakam geldi. Böyle bir şey. Biraz da Kanada Meclisi'ne bakalım köşesinde bu hafta bu haberimiz var. Haftaya bu saatlerde Tayvan Meclisi'ne bakacağız. Fırat'ın ne kraliçesi, ben anlamadım onu. Ya hakikaten bu bunlar hangi ama kraliçe, bunlar var hiç. Bunlar bir İngiliz özentisi mi nedir anlamadım ki. Bak, avam kamanası. Bir de oradan ben şimdi sinirlenmiştim ya ilk başta. Şimdi haklı çıktım yani. E bunlar da şey mi ya? Yani ne demek? Ne anlamamız gerekiyor? Sinirlendiği zamanlar haksız mı oluyor? Ben sinirlendim. Bir yerde haklıydım. Onu biliyordum ve onun özgüveniyle çalıştım. İngiliz The Guardian gazetesi. Evet. Doğru. Bravo. İngiliz The Guardian gazetesinden John Henley. Geçtiğimiz hafta John Henley'nin abisi mi bu? Hı hı. John tamam. Henley. Aslında tam abisi değil. Amcaoğlu sayılırlar. Geçtiğimiz haftalarda uzayda yoğuşma var. 20 denemenin onu başarıyla sonuçlandı diye bir haberle gelmişlerdi. Doğru. Uzayda yoğuşma yapıldı kim diye. Kim denedi? Kimle denedi? Ya 10 yıl önce denenmiş. Daha bugün kasetleri önce. Daha bugün piyasaya çıkıyor. Yeni, evet. 10 yıl önce yeni daha yoğuşma düşmüş. Yoğuşma pozisyonları. İnternet sitesi verilmiş mi? NASA'ya mı gideceğiz? Yok. YouTube'dan uzay artı yoğuş diyorsun. Sana bulup iniyor. Tabii içinde birkaç tane daha farklı şeyler var. Oradan seçersin. Fark edersin zaten. Yoğurt yapımı falan da var. Biz baktık. 10 yıl önceki bir uçuş sırasında bir Rus kozmonotla bir Amerikalı astronot uzayda denediler. Atlamış uzayda metikten Amerikalı ölmüş. Öteki bakmış. Ne anlatıyor Fahim ya? Uzay. Zaten 3 tane sebebim. Bir Rus, bir Amerikalı, bir de Çinli. Taykunot, yazık. Ha işte bu üçü bir araya gelmişler. Oo. 10 yıl önce insan gidiyor muydu? Maymun gönderdiler benim bildiğim yok ilk. Artık canım. Çok yavan olmuştur yani. 10 yıl önce sen... Radyoculuğa yani. Başlamıştır. Tabii o kadar ya. Da uzuk bir zaman değil. Hayır, o zaman diye esprisi kaçmıştı ya. Tabii canım ama ilk başta hayvanla başladılar. Bakmışlar hayvanlar böyle büyük bir mutlulukla dönüyor. Ondan sonra zaten insan göndermeye başladılar. Evet. Ondan sonra 20'de hayır, 10 de, %50. Çok özür diliyorum da. Bunu... Takım rakamlar verdi ben anlamadım. Bu hafta sayısalda oynayacağımız rakamlar galiba. Benim sormak istediğim çok özür dileyerek tabii hangi ki. Konuda yoğuşma mı yoksa uzay mı? Yoğuşma ile ilgili şunu soracağım. Soracağım. Niye olmayacağını düşünüyorlar ki uzayda? Abi, gerçek bir ortamda zor olur abi zaten. Bak baksana, ben sana 20 sen bunu bir 70 yaşında bir adama sor. Nasıl zor olur? Gerçekim mi olmasa mıydı olsa mıydı sizin için iyi olurdu diye. Düşün. Ondan sonra uzayda şu anda düşünme aşamasındayız artık. Şey mi? Gerçekim her zaman işe yarar. Dezavantajdır. Ha. Biraz daha teknik olarak açıklar mısınız hocam? Çünkü bizi kafada canlanamadı. Yo, yer çekimini avantaj olarak da kullanabilir. İki, bir ranza düşünmeni istiyorum. Hı hı. Ben artık bu konuda hakkında düşünmek istemiyorum. Ne olmuş peki? Nasıl ne olmuş? John Henley şöyle bir şey demiş. Özür diliyorum. Olmamış demiş. Yani aslında tam olmak üzereyken. Yani kesin astronot şey olmuştur. Yavan bir yalanla dönmüştür yo. Yani. Bir de ne nasıl oldu böyle ya kozmonotta? Anlarsın ya. Falan diye böyle taş örneği olacak çok vaktimiz olmadı anlarsın ya diye pis dönmüştür. Yalan atmış. Derdi, ayıp denen bir şey var ama. Böyle yani. Pis bir şeyiz yani. Pis erkek bir... milleti olarak. Bunu ya uzayda veya birisi sormuş. Abi uzayda ortamlar uzayda kızlar kendileri teklif ediyorlar diye bir şey var falan diye konuşuyor. Öyle ya hakikaten yani. Orada ortam daha rahat oluyor falan diye bir yalan atmıştır. Ondan sonra 10 yıl sonra çıkmış işte. Ama gamara mamara istiyorlar. Ege öyle deme. Gerçi ama uzaya da gamara götürülmüyor. Nasıl bilmiyorum. Götürülmüyor ya? Uzaya gamara götürmek yasak. Havaalanından mı geçiremiyorsun? Tabii canım öyle oradan gamarayı nereye götürüyorsun ya? Ne demek götüremiyorsun? Götüremezsin. İyi bunu sabaha kadar böyle tutsun. Götürürsün. Abi fotoğrafları senin yeni abi. Götürürsün ben. Götüremezsin. Sonra aramış. Götürür müsün? Belki götüre. Bak belki dedim. Götür. Abi o şeyde ben gördüm dün fotoğraflarını gazetede vardı. Değildir o. Ya bu durma bir ya. Değildir tam o. Tam köşede o mekiğin köşesinde. Kedidir o. Böyle balık gözüyle kedidir çekmişler. O. Ama değil ben bunları yoğuşurken gördüm üstlerinde kıyafetler vardı. O ben ne yoğuşmalar gördüm. Oğlum yapılan araştırmaların %57'sinde kıyafetli insanlar yoğuşuyormuş dünya üzerinde düşün. Dünya üzerinde bir takım insanlar %57 gibi bir rakam. Hesapla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Küçük bir başının yeni macerasında buluşacağız ilerleyen dakikalarda. Hepimizde bir heyecan sormayın gitsin. Senaryo geldi. Senaryo geldi elimize. Gerçekten de müthiş yani. Galiba bunu kaçak yazarlara yazdırmışlar. Çünkü bildiğim grev hala devam ediyor. Grev hala hayır, devam hayır, ediyor. Hayır hayır, bu grevden önce yazılan senaryolar da bize son dakikada gönderiyorlar. Hadi ya. İki bölümümüz kaldı bizim de. Dehşete düştüm. Bundan sonra iki bölüm var. Grev bizi de etkileyecek yani. Tabii canım, işte sezon finali mi gelecek, ne gelecek ben de bilmiyorum hiç. O zamana kadar Lost başlar zaten. Onunla idare ederler artık dinleyicilerimiz. Gerçi o da çocuklara göre değil ama ne yapacaklar bilmiyorum artık. Onun çocuklar için yok mu hiç bir tane dizi ya? Maalesef. Hadi ya, Fedai falan o zaman. Fedai'yi izleyecek. Yerli dizi. Orada müzik falan çalıyor. Orada sarışın çocuk var. Seda Sayan'ın kuaförü çocuğun da saçlarını boyuyor. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü baba da kapkara. Oo, süpermiş. Güzel, enteresan bir. Hem fantastik çocuk dizisi işte. Daha ne istiyorlar? Şimdi... Her zamanki gibi küçük mübaşırda dinleyicilerimize de görev düşüyor, buradan hatırlatalım. Küçük gerçekten mübaşır. Ama önemli bir bu bölüm, bir de kritik bir bölüm. Kritik çok. Bir dönemeç. Eğer bu dönemeç dönülmezse zaten dizinin sonu geliyor. Sonuncu oluyor. Sonuncu oluyor. Yani bu tamamen bugün herkes elini taşın altına koysun. Küçük üstüne mübaşır, düşen vazifeyi yapsın. Zor duruma düştüğü anda yani bunu da aslında gönül istiyordu, biz kendimiz kotaralım ama 3 kişiyi sonuçta. Yani senaryoda da dördüncü bir karakter olunca yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Yani ses değiştirme falan saçma olur abi. Saçma olacak. Yalan değil. Olur her şeyden önce. Bizim en büyük özelliğimiz ne? Samimiyet, inandırıcılık. Samimiyet. Yani inandırıcı olmayacak ve de hani radyodan da birini hadi gel sen mübaşirsin falan diye aramızı almak saçma olacak yani. Yani o yani. Zaten şeyde belli ya. Senaryoda her gelen şey de belli abi. Bunu bir başka kişi dördüncü söyleyecek. Dördüncü bir oyuncu. Tanımadığınız bir kişi söyleyecek bunu diye öyle bir şey var en altta. O kadar ibare var. Dördüncü bir oyuncu diyor. İşte oyuncu da radyodan... Radyoda oyuncu yok yani. Herkes DJ yani, oyunculuk deneyi şey. Olan dinleyicilerimize güveniyoruz o yüzden. Bir de o fark edilirse öyle bir şey olursa bütün yani bizim sözleşme 2-3 milyon dolar bizim şeyimiz var yani. Aradaki 1 milyon dolar bile bence bizi bozabilir. 3 milyon dolar. Adam başı 1 milyon dolar. 1,5 milyon dolar. O civarda bir rakam. Yani olmasın. O civar bir şey vereceğiz yani. Küsuratı da vardır büyük ihtimalle bu. Neyse. Bunlar korkunç rakamlar. Küsür milyon dolar gibi bir şey yani. Küsür milyon dolarlardan başlıyoruz. Telefonumuz 210-30-30 küçük bir başlık çok sıkıştığı anda, daha doğrusu çok dara düştüğünde ve dara düştüğünde cep 3-5 telefonunu eline aldığında o vakit oynarken 210-30-30'dan arayacaksınız ve küçük bir başlık kırmızı feneri haltere tut diyeceksiniz. Halter derken halter diyen var diyemeyen var. Halter adam mı acaba, onu da anlamadım ki ben şimdi. Senaryoyu da tam okumadan büyük girişim. İhtimalle o dördüncü adam o işte. İşte haltere tut bu ha, kadar. Hector gibi ha. Garip bir şey. Halter. Kendine tut falan gibi bir sen şey. Sen yanlış okuyor olmasın o yazıda, iyice bir bak. Halter Hector falan gibi bir şey olabilir mi? Hector'muş tamam. Hector'muş. Ama sevgili dinleyici halter deyin. Hiçbir harf benzememesine rağmen öyleymiş. Hector. Hector'a tutun. Ya da tutun. Günaydın. Günaydın, günaydın. Havalı komşular yetişin, anonslar ve küçük kardeşlerimiz radyonun başında yerlerini alsınlar. Küçük mübaşır başlıyor. Hemen hatırlatalım. Küçük mübaşır kırmızı feneri haltere tut. Telefonumuz 210-30-30 küçük mübaşır yalan oynamaya başladığı anda telefonumuzun gelmesi çok önemli. Çünkü dördüncü oyuncuyu gerçekten de bulamadık bu haftada. Hazırsanız? Hazırız. Hazır. Hadi. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki küçük mübaşir şir şir şir şirinlik muskası, küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu, küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen. Şakalar yapan herkes sussun, herkes sussun lütfen. Susar mısınız gizlicamlar? Hacı Maxwell kararı açıklayacak. Evet Hacı Maxwell amca. Evet dinle burayı, dinle burayı. Evet sanık karısını baltayla öldürmekten. Balta nerede mübaşir? Hakim Aksıbıl amca, balsa biraz ağır olduğundan ben onu mahkeme salonuna taşıyamadım. Hayır geri zekalı! Haydi de çağırın. Bunun tutanaklardan çıkarılmasını rica ediyorum. Evet, kararı düzeltiyorum. Karısını baltayla doğramaktan ve delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. Hayda, şimdi bu hiç olmaz işte. Ey zekalı! Anam! Değilsiz! Aptal! Ulan oğlum, ben sana ne dedim? Ama ha? Hacım haksın bu. Ha? Koca baltayı ben nasıl 32 santimlik boyumla şeye taşıyayım ya mahkeme salonuna? Ulan bir damlacık boyun var, türlü türlü huyum var. Seninle mi uğraşacağım ben? Ama Haşim Aksımıl amca, bu yaşta bu kadar yükselmiş bir mübaşir olarak beni biraz öveceğine eksik yönlerimi yüzüme vuruyorsun ve tokat vuruyorsun gerek yüzüme. Allah! Anam! Tokat anam! Anam! Sonlara bak, çırpı gibi. Haşim Aksımıl amca lütfen. Yoksa bu genç yaşımda bunca azmime rağmen sadece fiziksel yetersizliklerinden dolayı mübaşirlikten uzaklaştırılacak mıyım? Ama dur, ben seni adam etmesini bileceğim. Ne yapacaksınız bana peki? Spor yapacaksın. Bodybuilding'e yazdırıyorum seni. Bodybuilding mi? Ama ben hiç bodybuilding yapmadım ki. Yapacaksın. Pardon, Michigan Sports burası mı? İyi burası, buyurun. Beni yazdırdı da buraya Hakim Astable. Adım küçük mü Başir? Şu formu doldur ve Tanya hocanı bul. Hadi bakalım yavrum. Bu nasıl bir dünya? Herkes cihazlara oturmuş. Abi uf! Abi bir! Abi uf! İki! Abi uf! Üç! Çabuk! Çabuk! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Abi çok deliyor bir! Bas! Ay bayayım be! Hop çeviklerim! Hop! Hop! Basıyor ben! Hocam nasıl basıyor baba? Aferin oğlum! Basarım bebe! Ama sanırım ne kadar güçlü insanlar. Belki de Hakim Aksimil haklıydı. Eğer burada yeterince çalışırsam ben de onlar gibi güçlü olurum. Bütün delilleri... Aferin! Aferin! Şimdi de bu... Lan bir sus! Allah'ım sus lan be! Sus! Köpek mi başın? Şimdi de bu ayıyı halterin üstüne koyuyorum! Şimdi bunlara da kaldır! Yes! Bas! Hop! Fakat bu ses... Lan sus biraz! Sus biraz! Bu ses tanıdık bir ses! Köpek mi başın? Sen misin dostum? Aman yarabbim! Aman yarabbim! Ne haber dostum senin? Abi küçük bir başarım, gel sana arayayım sana. Seni çok özlemiştim kopil bir başarım, nasılsın? Allah gördüğü gibi, hayvan gibiyim. Hayvan gibi olmuşsun gerçekten de. Ne kadar zamandır çalışıyorsun ve kaç basıyorsun? 3 gündür çalışıyorum abi, bak göreceksin nasıl sıkıyor, bak triceps'e bak. Bak. Kaç basıyorsun peki? Hangisi, 5 pres tabi. Bilemem, ben yeniyim de. 100-150 arası batıyorum normalde. Hantere bassın. Ne kadar güzel. Ben de peki 3 günde böyle olabilir miyim acaba? Tanya Hoca seni çalıştırsın. Tanya Hoca sana söyleyeyim var ya, bir haftada dünyayı kaldırırsın. Ben de Tanya Hoca'yı arıyordum. Dur şu adama sorayım. Adam değil o. İyi günler. Ne var? Pardon, Tanya Hoca'yı görecektim de Tanya Hanım'ı gördünüz mü acaba? Benim. Sen kimsin? Amca bir şey soracaktım size. Siz niye bikini giyiyorsunuz ki? Siz erkeksiniz ki. Lan manyak. Ben amca değilim, teyzeyim. Abla oldu da hoşlar diyor. Tanya abla değil. Vallahi kırak kemikleri. Bayım, bir şey soracağım. Siz... Bu çocuk kim? Bu çocuğu götürün buradan. Amca benim adım küçük mübaşir. Hala amca diyor bana. Kopil mübaşir. Abla buyur abla. Abla mı? Nasıl abla bu ya? Abla bu. Yavrucuğum çok... ne yaptın? Bunun her tarafında kıl fışkırıyor. Verdiğim ayıyı kaldırdın mı? Kaldırdım hocam. Kaldırdım, bak, onu bitirdim. Çabuk git çalış ders. Ne verdiysen ben sana ödevlerini yap. Yarın kamyon vereceğim sana. Çabuk. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben tanıştırayım. Arkadaş buranın yenisi küçük bir başın. Yeni başladı salona. O da benim gibi kuvvetli ve dirayetli bir mübaşir olmak için çalışmalar yapmak istiyor. Hocam buyurun. Eti sizin kemiği benim. Buyurun hocam. Çeslan! Abla! Aa, efendim. Abla, benim adım Küçük Mübaşir. Ben de çalışmaya hazırım. Beni döve döve bir şeyler öğretir misin? Kaldır kolunu bakayım. Kollarını kaldır. Hop. Bicepsler zayıf. Lan. Anam. Arkadan. Bir tane. Tüm zayıf. Kalk. Tıp. Bas. Küçük Mübaşir. Bas şu bacağına. Bacağına bas. Bak. Hop. Dur. Yok. Bunların bir anlam olduğunu zannetmiyorum. Ama yapalım. Zayıfsın. Çok zayıfsın. Kalk. Tamam ablacığım. Ne yapmam lazım peki? Hemen şuradaki cihazın üzerine çıkıp koşmaya başla ilk başta. Çabuk. Hadi bakalım. Kardiyo demek istiyor anladığım kadarıyla hocam. Kardiyo biraz koşturayım ben hocam onu getiriyorum. Ben sen kendisine yerledeyim. Bak. Kardiyo mu? Ama ben daha önce hiç kardiyo vasküler bir hareket yapmamıştım ki. Ah sonunda yürüme bandının bir ucundan diğer ucuna ulaştım. Ne oldu? Kopil Mübaşir. Küçük amacıma ulaştın. Ne yapmam gerekiyordu? Daha çok güçle bel lazım Küçük Mübaşir. Makineyi önce çalıştırmakla başlayalım. Ama sen bu fırfır ayağım altından gidiyor. Yetiş bakın. Olaya. Evet. Hadi adamım. Hadi adamım. Arkadaşlar nasıl gidiyor arkadaşlar? Çalışıyoruz hocam. Çalışıyoruz. Abla ben biraz dinleyeyim. Bunun temposu biraz düşük. Yükseltiyorum. Amanın. Çık çık çık. Abla. Koş abla, koş. Abla. Hadi şimdi şuradaki dumbbell curlinglere git ve onları kaldır. Ama bana verdiğiniz çizelgeye göre benim stop jump shot yapmam lazımdı. Yetersizim, beceriksizim, güçsüzüm ve 32 santimlik bir boya sahibim. Ne yapacağım? Hacı Maksimal'ı yine utandıracağım. Dostum olan Kopil Mübaşir'le dertleşeyim bari. Kopil Mübaşir. Söyle canım. O fili yiyecek misin yoksa sırf kaldırıyor musun? Önce kaldırıyorum ama günlük protein ihtiyacımı karşılamam için günde en az bu kadar et yemem lazım. Sana bir sırrımı söyleyebilir miyim? Söyle canım. Hakim Aksımıl benim kuvvetli olmam için buraya yazdırdı. Ama ben beceremeyeceğim galiba. Sen nasıl 3 günde bu kadar etkili bir vücuda, biçimli hatlara sahip oldun? Tabii ki dirayetli çalışma, metodik sistemli çalışma ve her şeyden önemlisi hap. Hap mı? Tabii ya. Ne tip haplardan bahsediyorsun sen? Steroid haplarından bahsetmek istiyorum sana. Bu steroid haplarından ben de içebilir miyim tabii, acaba? Ben sana hormon takviyesi de veririm. Bir hafta sonra kendini tanıyamayacaksın. Yippa! Panora! Hocam Küçük bir başır hazır. Buyurun. Hazır mısın Küçük bir başır? Hazırım. Oha. Şimdi şakacıyım ben. Şimdi bench press'e sokacağız seni. Gel buraya benimle. Bench press'i dün yedim. Yap buraya. Bench press. Bench press'i getirin arkadaşlar. Fuş. Fuş. Kaldır. Yüz verin. Kaldır. Çok kolay. Upsla. Oha. 150 verin. Daha ver. Kopil Mübaşir. Döneyin hocam. Üstüne çık. Verdi 500 verin. Sen çık oğlum. Ben üstüne. Çıktım bir de 500 verin hocam. Manyak salak bir şey oldun sen çık üstüne. Çık. Aman beni ezmeyin. Ha. Aferin. Kutuları getirin. Koyun üstüne. 450 oldu. Bas. Çömlek. Yeter. Eve gideceğim. Dana yiyeceğim. Hakim Oxtable, Hakim Aksıbıl amca. Oha be, oha oha, kim o? Benim küçük mübaşir. Ne oldu lan sana? Yok mu? Ha ha ha. Küçük mübaşir, evladım. Nasıl olmuş kollarım? Oha, kafam kadar olmuş yavrum. Ha ha. Bak, demek ki isteyin çoğuluyormuş değil mi? Oluyor. Gazoz. Yavrum ne oldu? Niye böyle bir tuhaf tuhaf konuşuyorsun? Biraz kas yaptı. Ses derdi. Ah yavrum. Geçen hafta sırf sesleri çalıştım. Ha ha. Ah melek yavrum benim. Ben ah güzel çocuğum benim. Ben başka şeyden zevk alamıyorum. Michigan Sports'a döneceğim. Küçük o mübaşir. O mübaşir. Ne yapıyorsun? Ya küçük mübaşir, sen bir hap olaydı, biraz abarttı. Bunları Tayyip Hoca bana sayıyla veriyor zaten. Yani ben şimdi 3 günlük istihkakımı sana vermiş oldum yani. Ben çiş yapacağım. Yanıyor. Sen bench bas. 150 bas. Seni karakteri çok değişti. Ben seni tanıyamıyorum artık. Ben şuraya gireyim de bir bench press çalışayım. Hayır! Olamaz! No! Hayır! No! Yavaş gel lan sen de! Yavaş gel! Ne oldu? Oh! Küçük mübaşir! Bundan sonra tek göz bebeğim sensin! Kopil mübaşir! Öldü! Öldü mü? Öldü! Nasıl öldü? Boynu altında kaldı! Kopil mübaşir! Canım arkadaşım! Spor yüzünden öldü! Lanet olsun, ben artık spora gitmeyeceğim. Küçük mübaşir. Küçük mübaşir. Neyse, biraz gazete okuyayım bari ben. Ha, şuna bakayım. Alo. İyi günler. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Alo. Alo. Alo. Efendim buyurun. Buyurun beyefendi. Nereye aramışsınız? Hakim Aksıbıl'la mı görüşüyorum? Evet buyurun, benim beyefendi. Beyefendi değilim. Tanya ben. Michigan Sports. Oo, Tanya hocam. Tanya. Tanya hocam iyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? Size bir bildirim yapmak için aradım. Yazdırdığınız küçük mübaşir son 3 saattir spor salonuna gelmedi. Onu ben hemen size arayıp istiyonlamak için aradım. Teşekkürler hocam, ben gerekli... Lütfen gereğini yapar mısınız? Ben gerekli yerlere müracaat edeceğim. Teşekkür ederim. Manyak mıdır nedir ya? Küçük mübaşir! Efendim Hakim Aksıbıl amca? Yavrum? Efendim Hakim Aksıbıl. Neler duyuyorum bebeğim? Bak. Ne oldu Hakim Aksıbıl amca? Deli mi, Avrupa yakası izlediniz? Michigan Sports Center'dan aradılar. Evet. Gitmiyor musun spora 3 saattir yavrum? Ama Hakim Aksıbıl amca. Bak şimdi çok dostum, sinirlendim ben. En iyi dostum Kopil mübaşir spor sırasında öldü. Ben de sporu bıraktım, normale döndüm ya. İnsan gibi çıkıyor sesim. Küçük mübaşir. Efendim Hakim Aksıbıl. Yavrum amca, ben oraya ayda kaç para veriyorum biliyor musun çocuğum? Biliyorum ama keşke o parayla bir fakir okutsaydık. Gel bakalım küçük mübaşir. Ulan benim... Anam! Ben sana boşayalım! Oraya götürüyorum ben! He! Gelin de beni! Çok üzüldüm. Tamam tamam. Tekrar başlayacağım. Yürü yürü. Beraber gideceğiz. Nasıl başladığını göreceğim. İşte burada... kasalar var. Burada... çömlekler var. Burada bench press. Şu alet ne? Onun adı bir saniye. Onun adı da stop jump shot. Bu da duvar pası. Çok güzel aletler varmış. Demek body biliği burada yapıyorsunuz ha. Vay, şu adama bak, hayvan gibi maşallah. Baksın bence ben bu spor dünyasında dönmek istemiyorum. Lütfen. Lütfen. Döneceğim. Body biliği yapacaksın. Kuvvetli olacaksın. Oo. Adama hoş geldiniz, hoş geldiniz. Adam Tanya hocam. Hoş geldiniz. Oo Tanya hocam, maşallah maşallah. Maşallah. Hakim Aksınol siz misiniz? Buyurun hocam. Çünkü benim. Çünkü sesinizden tanıdım. Vallahi aynı şey ben de söyleyeceğim. Sesiniz maşallah gerek. Küçük sesiniz... bir başır neredesin sen? Ben rapor aldım. Tamam lan git. Hakim Aksınol nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi de ben bile özendim yahu, çok güzel mi spor merkeziniz? Spor herkese faydalı, herkesin yapması gereken bir şey. Özellikle bademelebeli. Ben de yapmak isterim hocam. Yani aslında tabii yaşımız geçkin ama biz de gençliğimizde az rugby yapmadık. Sizi... Mahalle arasında bana sarı fırtına derlerdi. Tam anlayamadım ama her zaman başıma gelen bir şey. O zaman ben size hemen Kasalar bölgesine davet ediyorum. Buyurun. Buradan başlayalım. Oo çok iyiymiş hocam. Aman bunlar gitmişken ben biraz dinleyeyim. Nasıl olsa birazdan acayip bir temponun içinde bulacağım kendim. Aa! Hakim Aksı bu cep telefonu bırakmış. Dur ben şunda biraz yılan oynayayım. Nasıl hocam böyle iyi mi? Of. Kasalardaki işimizi of. Tamamladık. Haydi bench press'e. Oo çok gelin güzel. Buraya uzanın rahat. Şimdi size 400 kilo falan gibi bir şey takıyorum. Hocam kaldırabilir miyim birden? Ben bayağı bir... Rahat takarsın, rahat kaldırırsın, rahat. Çünkü kasalarda yeteri kadar uğraştın. Keşke Hakim Aksıbıl amca biraz olsun anlayışlı bir insan olsaydı. Benim sporda hoşlanmadığımı anlayıp bu işi de yarıda bırakmama izin verseydi. Ama yok, illa da bastırıyor, bastırıyor. Neyse. Dur şu yılanda yeni bir rekora gidiyorum. Şu boncuğu da yedim mi biraz daha uzayacağım. Hayırlısı. Amanın. Dur rekor yaklaşıyor. Rekor kapıda. Hadi hadi hadi bas bas bas bas. Hocam kaldırabilir miyim şimdi? Onu bırakma ben ek haltere ek şey takıyorum. Dur bir dakika ağırlık takıyorum. 428 buraya 36 buraya. Biraz dengesiz oldu ama idare. Bas bas bas bas. Ops. Aman inşallah bir telefon gelmez de rahat rahat şu rekoru bu sefer kırarım. Yoksa hala eski rekoru yazılı olacak. O da Hakim Aksıbıl rekoru. Sen devam et. Ben burada top sektiriyorum. Hocam biraz da şu stop çemişler hareketine geçsen. Sen onu bas. Setini tamamladın mı? Ulan bu kalkmıyor. Şimdi basacağım bir dakika. Hocam biraz yardım alabilir miyim? Tabii tabii. Amanın ne yapacağım, ne edeceğim, ne edeceğim bilemiyorum çünkü gerçekten de zor durumda kalmış durumdayım. Herkes benden bir şeyler bekliyor. Hakim Haksız balta getirmemi istiyor, spor yapmamı istiyor. Bense sadece rekor kırmak istiyorum. Neyse, araya kapatmış. Rahat rahat ben rekorum üstünde çalışmaya devam edebilirim. Ne diyordum? Kendi kendime konuşurken lafımı unuttum. Ha! Hakim Aksıbıl rekor kırmamı istiyor. Bense sadece... Alo! Alo! Buyurun! Sizi kurtarmam gerekti diye düşündüm ama ne yapacağımı bilmiyorum. Siz yapacağınız yaptınız. Teşekkür ederim. Olay şimdi... bu mudur? Olay budur maalesef. Hoşçakalın. İyi günler. Gizemli dostum. Bana bir şey anlatmaya çalışıyordu. Anladığım kadarıyla kırmızı fenerimi haltere tutmamı istedi. Bir saniye. Kırmızı feneri haltere tutmak daha önce neden hiç aklıma gelmemişti? Aman tanrım. Bin bir surat ağırlık sanayi mi? Lanet olsun yine tuzağa düşmüşüz. Hakim Aksıbıl'ı uyarmalıyım. Hocam, şimdi ben... kendine doğru çek. Kendine doğru çek. Hocam ben şimdi 488 kiloyu kendine doğru boğazına doğru çek. Abi. Çek çek. Hayır kaldırma lan çek. Çek üstüne ben oturacağım. Bir saniye. Hakim Aksıbıl amca. Dur ulan. O halteri hemen bırak. Sen git odana git sen. Sen git sandıklardan atla. Hakim Aksıbıl amca. Dur ulan ne korkunuyorum. Çabuk git stop Cemşat çalış. Uç çalış. Çok tehlikeli bir şeyin eşiğindesin. Bir saniye beni dinle. Çabuk söyle ulan! Bak şimdi feneri haltere tutacağım. Ondan sonra da orada bir yazı çıkacak. O yazıyı biraz daha dayan. Şu lafımı tamamlayacağım. Tutabiliyor musun? Bak. Çekil lan çekil ne halteri ne feneri. Tutamazsan çünkü boynun altında kalır. Tıpkı dostum Kopil Mübaşir olduğu gibi. Bak şimdi feneri tutuyorum sana. Bin bir surat ağırlık. Salayı! Aha da şimdi hayır. Feneri de Tanya Hoca'ya tutuyorum. Bu insan olamaz! Bu insan olamaz! Lanet olsun bin bir surat! Bu sefer de Tanya Hoca kılığına girmiş. Hakim Aksımın amca tut şunu kasalarını orada yapamıyorum. Biraz zor tutarsınız cicilerim. Hakim Aksımın amca ben şimdi oraya kaçıyorum. Hoppa! Hakim Aksımın amca kardiyoda. Kardiyoda koşuyorum. Hakim Aksımın amca yoga kursuna gitti. Tut Amma! Türkken elimizden kaçırdın. Hoşçakalın cicilerim, biraz zor yakalarsınız beni. Oh. Büyük Badire atlattık küçük bir baş. Sorma sorma. Hakim Aksımın amca. Sorma. Az daha boynum altımda kalıyordu. Onu bırak, az daha ben de genç yaşında hormon fazlasından amorf bir şey olacaksın. Vallahi var ya küçük mübaşir, ben şuradan bunu anladım. Yani şuradan bunu anladım derken, spor iyi güzel de sevene güzel. Spor herkesin yapması gereken bir şey. Yani yapsın da yani seven yapsın. Sevmeni de zorla da olmuyor be birader. Bence herkes spor yapmalı. Ne dersin Hakim Aksımın amca? Birer gazoz içme sporu yapalım mı? Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki küçük mübaşir şir şir şir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Gerçekten de ibret verici bir. Ben kendime göre bazı dersler çıkardım. Ben de yani mesela spor yaparken demek ki burada takviye kullanmayacağız. Düzenli spor yapacağız ama yediğimize de dikkat edeceğiz. Ve benim de anladığım kadarıyla kısa sürede yol kat etmeye çalışmayacağız. Gelmemeye çalışacağız. Zirveye değil dağın ortasını hedefleyeceğiz ki. Zirveye ulaşabilirim. Ortasına geldiğinizde hayal kırıklığına uğramayalım. Zaten doğru. Oraya geldiğimizde de orada bir süre takılırız falan. 15-20 gün olur. 15-20 yani. Gün, bir saat belki de daha fazla. Çok önemli teşekkürler değil. İkinize de. Ben teşekkür ediyorum. Ben esas ikinize de. Böyle bir fırsat verdiği için tüm ekibe ben teşekkür ediyorum. Yazımda ve yayında emeği geçen herkes adına. Herkese doğru söylüyorsun Fahri. Çok teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.